Vorig jaar werd in de documentaire De Blauwe Familie racisme en discriminatie bij de politie aangekaart. De documentaire maakte de tongen los en het debat over de problemen binnen het politiekorps is een jaar later nog niet verstomd. Morgen debatteert de Tweede Kamer over hoe de politie dit probleem in de eigen organisatie moet aanpakken. Over een kwartier doe ik dat alvast met twee Kamerleden, Lilian Helder van de PVV en Songül Mütlüer van de Partij van de Arbeid. Maar eerst het beschermen van het gezin. Volgens de SGP zou het een kerntaak van de overheid moeten zijn. Het gezin moet dan ook worden opgenomen in de grondwet, is te lezen in een plan dat woensdag wordt gepresenteerd. Op deze manier komt het volgens hen het gezin weer centraal te staan in de samenleving. Het gezin in de grondwet, is dat noodzakelijk of is dat een ouderwetse proefballon? Ga ik vragen aan Christoffer zelf, Tweede Kamerlid voor de SGP. Hij is hier, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En Ingrid Leijten, zij is hoogleraar constitutioneel recht aan de Universiteit van Tilburg. Ook u welkom, mevrouw Leijten. En u als luisteraar kunt meepraten in de NPO Radio 1-app. Laat vooral van u horen. Ja, meneer Stoffer, eerst maar even het waarom. Waarom is het volgens u belangrijk dat er meer aandacht komt voor het gezin? Nou, wat je ziet is dat in deze maatschappij het vooral gaat om het individuele ontplooiing. En dat brengt een heleboel dingen met zich mee die misschien best mooi zijn. Maar het brengt ook een heleboel met zich mee waar we denken, nou, moet dat nu wel op deze manier? En dat heb ik natuurlijk gezien in bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Maar je ziet ook in de oplopende wachtlijsten in de jeugdzorg. Daar kan men het niet meer aan. Er moet eigenlijk nu een versmalde jeugdzorg komen. En je ziet ook op fiscaal gebied, dat is onze partij al jaren een doorn in het oog, dat daar ook naar de individualiteit wordt gekeken, niet naar het gezin. Dus we zeggen, dit is het moment om nu in de week van het gezin, met een voorstel waar we al heel lang over nagedacht hebben, hoor, om er niet mee te komen. Ja, en het moet dan ook in de grondwet worden opgenomen. Wat wordt er dan wat u betreft in de grondwet worden opgenomen? Nou ja, wat we in ieder geval opnemen is, zeg maar, dat het gezin een voorwerp van aanhoudende zorg van de overheid is. Dat er ook rechtsbescherming voor gezinnen is. En wat wij graag zouden zien is dat er ieder jaar een soort staat van het gezin terugkomt. Hoe gaat het met het gezin in Nederland? Hoe gaat het met het gezin in Nederland? Dat staat eigenlijk los van het voorstel om het in de grondwet te zetten. Want dat willen we ook in de grondwet hebben staan. Oké. Ja, dan heb je het haakje ook dat het daadwerkelijk moet. Hè? Want anders dan wordt het een nog wat vrijblijvend geheel. Waar het ons om gaat is dat het gezin weer centraal komt te staan, in plaats van dat alles maar op individuele basis moet. Waarbij, ja, ik denk dat een beetje einde van die kille, koude, liberale samenleving is. En dat we nu weer naar een samenleving van gemeenschapszin moeten gaan. Maar in de grondwet staat dan de zin, het gezin is een beschermwaardig instituut of zo? Ja, nou ja, we formuleren het iets wat anders. Hè, dat het voorwerp van aanhoudende zorg van de overheid is. Oké. En, kunt u daar in de Tweede Kamer vaak aan refereren als u op allerlei concrete punten dingen wilt veranderen. Zeker. En dat doen we natuurlijk nu ook wel. Maar dan zie je het overal toch wat hapsnap bij verschillende debatten terugkomen. Of over de fiscaliteit, of bij sociale zaken, of bij de jeugdzorg. Of nou, misschien wel op andere plekken waar je kunt denken van, nou, dan komt het ook even terug. Maar we zouden dat graag in ieder geval op zijn minst ieder jaar integraal een keer bij de kop willen pakken. Ja. Dan natuurlijk ook even toch altijd de vraag, wat is wat u betreft het gezin? Want wij lazen uw verkiezingsprogramma. Ja. En daar gaat het over het klassieke gezin van man en vrouw, vaak verrijkt met kinderen. U schrijft daar, wat dat betreft zou het een prachtig signaal zijn als de grondwet die waardering voor het klassieke gezin zou uitdrukken in een speciale passage. Daarbij sluit u allerlei andere gezinsvormen buiten. Nee, dat staat in het verkiezingsprogramma. Zoals we het nu formuleren, zeggen wij, we sluiten aan bij de CBS-definitie. Dus dat zijn alle vormen van gezinnen, gehuwd, niet gehuwd, eenoude gezinnen, maar overal waar die zorg voor kinderen ook is. Dus ook we maken twee mannen, twee vrouwen, daar maakt u geen onderscheid? Daar maken we geen onderscheid in. Bij ons is natuurlijk het ideaal wel het klassieke gezin, laat dat heel helder zijn. Maar als je een beetje reëel wil zijn en je wilt dit ook dadelijk gewoon een haalbare kaart laten zijn, dan moet je geen ideologische discussie nu beginnen over en hoe ziet dat er ongeveer uit. Dan sluiten wij gewoon aan bij de CBS-definitie. Oké, maar dat is best wel vreemd dat je dan niet iets uit je eigen verkiezingsprogramma overneemt, maar iets van de CBS, of niet? Nou ja, kijk, ik denk dat dat misschien ooit de volgende stap is. Dat heel Nederland denkt van dat klassieke gezin, dat is toch wel ideaal. Denkt u echt, maar ja? Ik denk in stap. Oké, dus u denkt pragmatisch. Nee, zonder gekheid. Als je op dit moment dat waar wil maken, wij denken dat er zoveel aan de hand is rond gezinnen. En de meeste gezinnen. Dat is dan zijn even belangrijker, zegt u, dan die ideologische. Ja, en de meeste gezinnen zijn klassieke gezinnen. Laat dat ook gewoon, denk ik, hier maar benoemd worden. Maar het gaat ons niet om die strijd om nu dan. Nee, oké. Okay. Dus die ideologie voor ons is heel helder. Maar daar gaan we nu gewoon de strijd niet over. Ja. Mevrouw Leijten, u bent hoogleraar constitutioneel recht. Dan heb je veel verstand van de grondwet, denk ik. Wat dacht u toen u van dit voorstel hoorde? Ik was meteen benieuwd naar de meer precieze verwoording van dat voorstel. Ik hoor nu al een aantal concrete punten. Kijk. Het is natuurlijk niet zo heel gemakkelijk om die grondwet te wijzigen. En dat heeft zowel een aantal procedurele als een aantal inhoudelijke kanten. Ten eerste is het natuurlijk lastig en je hebt een lange adem nodig, omdat een grondwetswijzigingsvoorstel in twee lezingen door beide kamers moet. Ja, en in die tweede lezing, dus na verkiezingen, ook nog eens met 2/3 meerderheid moet worden aangenomen. Maar daarnaast wordt natuurlijk ook goed gekeken naar de inhoud van een grondwetswijzigingsvoorstel. Is het noodzakelijk om dat op te nemen? Is er sprake van een bepaalde constitutionele rijpheid, noemen we dat dan? Okay. En dan moet daarbij voldoende draagvlak zijn. Hè? Dat is eigenlijk ook algemeen aangenomen. En de Raad van State, die advies geeft over zijn voorstel, zal dat ook benoemen. En hier kwam ook bij mij natuurlijk meteen de vraag op. Ja. Wat is constitutionele rijpheid? Ja, onze grondwet is eigenlijk niet een grondwet waarin we allerlei aspiraties vastleggen. In 1983 kwamen de sociale grondrechten in de grondwet, maar eigenlijk omdat we zoiets hadden van ja, we hebben die sociale grondrechten, we hebben een welvaartsstaat. Nu is het tijd om dat ook in die grondwet op te nemen. Dus we zijn niet bezig in Nederland om onze grondwet op te tuigen met allerlei dingen die we in de toekomst wenselijk zouden vinden. Ja, oké. En als u dan naar dit voorstel kijkt, zegt u dan dit is constitutioneel rijp? Nou ja, daarbij is inderdaad een vraag hoe uitgekristalliseerd een voorstel is. En daarbij kwam bij mij natuurlijk ook meteen de vraag op, ja, wat verstaan we dan onder gezin? Hè? Ik denk dat daar in de discussies, in het advies van de Raad van State, zeker ook naar gekeken zal worden. En zoals ik net de formulering hoorde, klonk het een beetje als meer een sociaal grondrecht. Hè? Het voorwerp van zorg, voortdurende zorg der overheid. Ja, we hebben natuurlijk ook al een aantal sociale grondrechten in die grondwet. Wonen, bestaanszekerheid, et cetera. Dus de vraag zou zijn, wat voegt dat toe? En ik ben dan toch ook wel heel benieuwd naar waar het culturele aspect in zou zitten, dat ook wordt genoemd in het voorstel. Zullen we dat meteen maar even doen? Meneer Stoffer, wat is dat culturele aspect? Nou ja, kijk, daar kun je natuurlijk vanuit verschillende gradaties wat. Want ik heb de afgelopen periode ook wat gesproken met mensen erover. Je kunt er wat verschillend tegen aankijken. Maar voor ons is dat ook wel bijvoorbeeld de christelijke identiteit. Maar dat kan voor een ander weer een ander stuk identiteit zijn. Dus ook daarin zit enige ruimte. En ik denk dat het goed is dat het is natuurlijk inderdaad iets van lange adem dadelijk. Dus wat ons betreft gaan we dat met elkaar ook goed uitdiscusseren. Maar dan is het misschien nog niet constitutioneel rijp. Ja, ik vind de prachtige formulering. Ja, nou kijk, twee dingen. Kijk, eigenlijk zijn we langzamerhand een buitenbeentje in Europa. Je ziet bijna alle landen in Europa hebben het gezin in de grondwet staan. Ook met zo'n zin? Met zo'n zin het is er zitten verschillende gradaties in. Er zijn landen die het. In Hongarije gaat het meest ver, zover gaan wij lang niet. Maar alleen Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk. En dan wij als Nederland hebben, geloof ik. En wat hebben andere landen erin staan dan? Ja, heel diverse formuleringen. Die heb ik u allemaal wel. Ik wil ze wel allemaal voorlezen. Nee, doe maar niet, dat helpt niet. Mevrouw Leijten, dat kan wel een argument zijn om te zeggen van. Nou ja, dat gebeurt op meer plekken. Het is niet zo raar. Zeker. Dat zijn vaak ook soort van negatieve formuleringen. Van we beschermen het huwelijk, we beschermen het gezin, ook in de Duitse grondwet. Vaak zijn die natuurlijk al wel wat ouder, die bepalingen. En je ziet juist ook wel, ook in het kader van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat een bepaling als bescherming van het gezinsleven, van het familieleven, tegenwoordig juist ook wel wordt ingezet en ingeroepen om een soort inclusief familieleven te bepleiten. Om bijvoorbeeld voor gezinshereniging te bepleiten. Dus dat zijn vaak wel bepalingen die wat ouder zijn en tegenwoordig natuurlijk juist ook om andere redenen worden ingezet. Ja, dus als dan het gezin wordt opgenomen in de grondwet, dan moet de SGP ook heel ruimhartig zijn als het gaat om gezinshereniging bij asielzoekers, bedoelt u? Nou ja, dat zou de vraag zijn, hè? Afhankelijk van welke formulering je kiest, afhankelijk ook van of de rechter daaraan mag toetsen. Dat is in Nederland ook nog een hele heikele discussie. Maar dat zijn zeker thema's die met dat soort bepalingen in verband worden gebracht. En de vraag is dus ook wel een beetje van, hè, wat wil je bereiken met die constitutionalisering van dat gezin? En zijn er niet ook andere wegen om natuurlijk de doelen die daar blijkbaar achter schuil gaan te bereiken? Er zijn nog wel een aantal andere thema's waar ik dan aan zou denken. Ja. Meneer Stoffer, als het gaat om die gezinshereniging, uw partij loopt niet voorop op dat punt meestal. Nou, laat ik dit stellen. Kijk, mensen die echt het nodig hebben om hier te komen, daar zijn we altijd heel ruimhartig voor. Die moeten hier ook echt komen. Ja. En dat gaat als het een eigen regio is, bijvoorbeeld met Oekraïne. Maar ook mensen die echt gewoon stevig vervolgd worden, om wat voor reden ook, of gewoon hun leven. Daar zijn we heel ruim in. Ja. En als dan iemand hier komt, dan moet de rest van het gezin hier uiteraard ook zijn. Oké, die consequentie neemt u voor uw rekening, zegt u? Ja, nee, maar kijk, waar wij wel moeite mee hebben, is dat je zegt van, we zetten alle grenzen maar open, laat iedereen hier maar komen. Dat is een andere discussie. Dat is een andere discussie. Maar ja, we laten niet dat een man of een vrouw hier moet komen en dan zeggen we, nou, de rest van het gezin, laat die maar ergens blijven waar ze vandaan kwamen. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee. Daar zijn we sowieso al niet voor. Nee, ben ze niet voor. Mevrouw Leijten, toch, u beschrijft heel erg hoe de discussies in uw vakgebied verlopen. Wat is uw gevoel bij dit voorstel? Zegt u, nou, dat is inderdaad een goed voorstel, of zegt u, moet je niet doen? Ik ben zelf wel van mening dat we niet alleen maar de nadruk moeten leggen op individuele grondrechten. Hè. Dat is natuurlijk vaak een narratief wat hoort bij grondrechten. Dat gaat om het individu. Ik denk dat het belangrijk is om ook te benadrukken dat onze vrijheid ook gezamenlijk is. Dat relaties daarin van belang zijn. Tegelijkertijd denk ik dat om een dergelijk voorstel er op termijn door te kunnen krijgen, je niet om een hele inclusieve definitie van gezin heen komt. Maar die heeft hij net wel gegeven, toch? Daarvan zei hij, ik neem de CBS-definitie, alles wat samenleeft is voor mij een gezin. Althans in dit voorstel. Ja, dan is dat, dan zou dat voor minder problemen zorgen. Ik ben dan inderdaad benieuwd hoe daar de politieke standpunten verder in de Kamer zijn. En inderdaad de vraag, is dit nodig om dit in de grondwet op te nemen? Hè? We hebben natuurlijk allerlei thema's die te maken hebben met kinderen. Maar die kun je natuurlijk ook nu al wettelijk regelen. Ja. En dat is, dat ligt misschien meer voor de hand. Ja, meneer Stoffer, is het nodig? Of kunnen de dingen die u geregeld wil hebben ook op een andere manier geregeld worden? Het zou op een andere manier kunnen. Maar als ik naar de afgelopen jaren kijk, dan denk ik, dat hebben we niet goed gedaan de afgelopen jaren. Ik heb net al de voorbeeld genoemd van de toeslagenaffaire. Alles wat speelt rond de jeugdzorg, rond de fiscaliteit. En overal wordt telkens afhoudend gereageerd. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen tijd, denk ik, nou, dat zal toch een warm onthaal krijgen. Een motie ingediend om gezinsbeleid te gaan maken. Integraal gezinsbeleid. Nou, heeft het gehaald. En dan heel zuinig zegt het kabinetje, nou ja, we zullen er iets van maken. Maar het gezin kan al, sinds dat we de kabinet Rutte hebben, niet rekenen op een warm onthaal. En dat is al zo lang dat je denkt, hier moet nu gewoon echt wel iets fundamenteels. Het, het zou anders kunnen, maar ja, ik denk dat we nu gewoon via deze route gaan. En ik denk dat de tijd ook een beetje rijp is. Maar zou dat echt zo zijn? Ik weet nog dat de vader van Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA, toen het CDA in de oppositie kwam tijdens Paars, zei, wij gaan het opnemen voor het gezin. Hij werd echt weggehoond toen in de Tweede Kamer, letterlijk. De hele Kamer begon te lachen. Heeft u het idee dat dat nu echt anders is dan toen? Ik denk dat de tijd een beetje anders is. We hebben natuurlijk verkiezingen gezien, afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. En ik mocht daar bijvoorbeeld verkenner zijn in Friesland. Ja. En ik heb een advies gegeven van een aantal partijen. En het belangrijkste wat ze samenbond was eigenlijk de meanskip, gemeenschapszin. Ja, en u zegt dat komt tot uiting in die roep om een gezin. Nou ja, kijk, de kleinste vorm van die gemeenschap is het gezin. Ja. En van daaruit zet je dat verder uit. Dus ik denk dat de tijd langzaam wat dat betreft gewoon ook in de samenleving, in de politiek, meer rijp begint te worden. Ja, deelt u dat gevoel, mevrouw Leijten? Ik kan me wel voorstellen dat daar een bepaalde verschuiving plaatsvindt. En we hebben inderdaad te maken gehad met inderdaad een kinderopvangtoeslagaffaire, et cetera. Maar tegelijkertijd laat ook de regering na een optioneel protocol bij het verdrag in zaken de rechten van het kind te ratificeren. Hebben we gedoe om de kinderopvang die toch weer niet gratis wordt. Dus ik vraag me een beetje af of het echt de moeite waard is om precies op deze bepaling in te zetten. Maar het kan uiteraard onderdeel zijn van. Ja. Ja, nou, dan is niet zo lang geleden de grondwet gewijzigd. Artikel 1, hè, discriminatie op basis van seksuele gerichtheid en ook handicap is aangepast. Toen zei u, daar zijn we niet voor, want dat is symboolpolitiek. Geldt dat hier ook niet? Ik denk het niet. Kijk, dat was in principe eigenlijk natuurlijk al geregeld in artikel 1. Dat was al inclusief. Maar heel veel rechten van gezinnen zijn ook al geregeld, zei mevrouw Leijten net. Namelijk bijvoorbeeld recht op wonen. Nou ja, maar dat zijn allemaal versnipperde onderdelen. En dat zit natuurlijk niet in de grondwet. Hè? En ik gaf net al aan, in de internationale context zien we dat ook niet. Zien we dat in andere landen dat vaak wel geborgd wordt. Het beleid daar ook beter is. Neem ons buurland Duitsland. Ik had een plaatsgenoot van mij, die woont nu een aantal jaren in Duitsland. Nou echt, het rolt allemaal zijn kant op. In Beieren, het gezin, het kan niet op. Dat is gewoon jaloers. Nou, jaloers ben ik niet zo snel, maar ik vond het wel prachtig. Ik dacht, ik raakte geïnspireerd. Ik dacht, dat moeten wij hier ook hebben in Nederland. Er komen een paar reacties binnen van luisteraars. Meneer of mevrouw Maurice en Erik Jan, die zeggen allebei, betekent dit dat u het gezin wil laten prevaleren boven singles? Want er zijn bijna 3 miljoen eensgezinshuishoudens. Nee. Kijk, wat je eigenlijk ziet op dit moment is dat, en daar ligt ook best wel een stukje problematiek. Singles hebben het ook best heel lastig. Hè? Daar speelt ook die eenverdieners problematiek die ik wel vaak aanhaal. Dus uiteindelijk ik denk dat er ook wel een stukje aparte zorg voor nodig is. Maar goed, op dit moment heel veel mensen leven in gezinnen samen. En daar zie je juist eigenlijk... Het gaat mij nu eigenlijk vaak om die kinderen. Hè? Dus ik zeg, zet het kind centraal in die gezinnen. En vandaar kun je een heel aantal goede dingen doen. Maar het laat onverlet dat we ook... als we dat eigenlijk een beetje goed opgepakt hebben... en ik heb een beetje meer tijd en ruimte nog eens heel goed wil kijken... van hoe ga je dat met singles doen? Want dat is ook een groeiende groep. Ja, een kwart geloof ik in 2050 is te verwachten. Het mag niet ten koste gaan van hun. En het geldt ook voor eensgezinshuishoudens, neem ik aan. Dat zijn ook gezinnen. Ja. Goed, hebben we iets meer zicht gekregen op wat u van plan bent. Hartelijk dank, Christoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP. En Ingrid Leijten, zij is hoogleraar constitutioneel recht... aan de Universiteit van Tilburg. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Morgen praat de Tweede Kamer met de minister van Justitie en Veiligheid... Dylan Jezielgus over racisme en discriminatie in de politieorganisatie. De problemen werden op de kaart gezet door de documentaire De Blauwe Familie... waarin politieagenten vertellen hoe ze stelselmatig werden gediscrimineerd door hun collega's. Toen werd ik uit de auto getrokken door mijn eigen collega's. En er werd een foto van mijn opgang op politieschool. Stel je voor onze aap in de kooi. Dat was mijn eerste politiejaar. Ze hebben gewoon achter mijn rug om, hebben ze een rapport, een radicaliseringsrapport hebben ze opgemaakt. Hebben ze zo in mijn persoonlijke dossier hebben ze die geschoven. En jij vraagt jezelf maar af van, als ik hierop solliciteer, als ik op deze functie solliciteer, waarom wordt dat niet aangenomen? Racistische uitspraken doen, kijk, daar kan ik misschien nog wat mee. Maar iemand die het niet uitspreekt, maar het je laat voelen door jou anders te behandelen. Ja, dat maakt dat ik dan liever zou kiezen voor... 10 verhangingen, zeg maar, die ik moet behandelen... dan een jaar onder zo'n chef werken. Kan een diverser personeelsbestand de oplossing zijn van deze problemen? Of verergert dat het hokjesdenken binnen de organisatie? Daarover ga ik in gesprek met Lilian Helder. Zij is Kamerlid namens de PVV. En Songül Mütlüer. Zij is Kamerlid namens de Partij van de Arbeid. En Jan Struijs. Hij is voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Hartelijk welkom allemaal. Mevrouw Helder, de voorbeelden die we net hoorden... zijn die tekenend voor de problemen binnen de politie volgens u? Nee, tekenend wil ik het niet noemen. Ik wil wel benadrukken dat het natuurlijk hele pijnlijke voorbeelden zijn. En het is überhaupt pijnlijk dat zo'n documentaire nodig is geweest... om blijkbaar de hoger leidinggevende wakker te schudden. Wat overigens tot op heden nog steeds niet is gebeurd. Dus dat is zeker pijnlijk. Ja, want u ontkent niet dat er een probleem is bij de politie. Dat herkent u wel. Er zal zeker een probleem zijn met situaties in een organisatie... die 65.000 mensen telt... Of dit het voorbeeld is, of dit voorbeelden zijn... dat daarmee alle agenten racistisch zijn. Vast niet, toch? Zeker niet. Nee, maar dus het is zeker geen voorbeeld wat mij betreft. Nee, maar het is wel een probleem in de organisatie... dat aandacht verdient, wat u betreft? Het verdient zeker aandacht. Kijk, laat er geen misverstand over bestaan. Racisme en discriminatie zijn niet alleen verwerpelijk... ze zijn ook strafbaar. De politie heeft een voorbeeldfunctie... dus zij moet al helemaal het zelf op orde hebben... En daarom zei ik ook, het is vreselijk dat zo'n documentaire... De Blauwe Familie überhaupt nodig is. Want het zijn allemaal agenten die geen gehoor hebben gevonden... bij hun leidinggevende en zich dus duidelijk niet veilig hebben gevoeld... op de werkvloer. En dat is natuurlijk niet hoe het zou moeten. Ja. Mevrouw Mütlüer, dan zijn we het waarschijnlijk eens... over het feit dat er een probleem is, denk ik. Hè? Want dat vindt u vast ook. Ja, dat vind ik zeker. Zoals mijn collega net ook aangaf. Helaas hadden we een documentaire De Blauwe Familie nodig... om bepaalde zaken in beeld te brengen. En ook acties te zien vanuit die leidinggevende. En in mijn beleving is het meer een cultuur, een structureel probleem... wat je echt moet aanpakken. En dat is niet morgen opgelost. Want zo'n cultuurverandering binnen zo'n organisatie... dat is echt iets van de lange adem. Maar dat er iets structureels aan de hand is, een probleem... wat moet worden opgepakt, dat is volgens mij een feit. Dus daar zijn jullie het over eens. Dan moeten we misschien vooral hebben over de manier waarop je dat gaat aanpakken. Zou uw voorstel daarvoor zijn, mevrouw Mütlüer? Nou, in mijn beleving is het gewoon ontzettend belangrijk... dat de leidinggevenden hun rol oppakken. En ik denk dat mijn collega Helder het daar ook volledig mee eens zal zijn. Zie je vriendelijk lachen, dus ik denk dat het klopt. Ja. En daaronder zal je echt wel een soort van afspraken moeten maken... onder een diversiteitsbeleid, dat kan. En die afspraken kunnen inhouden hoe je met elkaar omgaat. Wat je doet op het moment dat er meldingen komen... van uitsluiting, van discriminatie, van racisme. Wat je doet om een nazorg te plegen. Je kan bepalen normen en waarden met elkaar vaststellen, in gedragscodes. Maar het gaat en staat en valt uiteindelijk met de uitvoering daarvan. En dat is denk ik de grootste uitdaging. Ja. Dus ook de leiderschap. Heeft u al iets gehoord waarmee u het oneens bent, mevrouw Helder? Ja, in die zin natuurlijk wel. Kijk, ik ben geen voorstander van dat hele diversiteitsgedoe, noem ik het wel eens. Geen aparte diversiteitsagenda. Kijk, waar het hier om gaat is dat je respect naar elkaar moet hebben en elkaar met fatsoen moet behandelen. En zoals ik ben opgevoed en vast meer met mij, behandel een ander zoals jij dat ook wil. Leidinggevenden moeten ten eerste zelf het goede voorbeeld geven. Ja. Daarover zijn we het eens. Maar geen cursus om de innerlijke racist te ontdekken. Echt, dat impliceert gewoon dat de agenten allemaal, misschien onbewust, maar in ieder geval wel racistisch zijn. Nou, als een plaatsvervangende korpschef het lef heeft om dat te noemen, dan vraag ik me want toch echt of je hart hebt voor de zaak. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd, ja. Mevrouw Muttler, vindt u dat dan... Wat denkt u als mevrouw Helder dat zegt? We moeten niet cursussen volgen waarin de innerlijke racist in onszelf wordt opgespoord. Nee, volgens mij gaat het hier om dat je met elkaar het gesprek voert. Want er zijn gewoon vooroordelen, er zijn stereotype beelden en dat kan zich uiten in uitsluiting, discriminatie of racistisch gedrag. Dat is gewoon een gegeven. En in mijn beleving is het ontzettend goed en ontzettend belangrijk dat daar beleid op komt, dat daar trainingen op komen, elkaar op aanspreken. Dus ook dat voorbeeld dat net werd genoemd? Ja. Ja, ook dat kijk, u betreft wel. Of ik die bewoordingen had gebruikt, weet ik ook niet. Omdat je misschien daarmee expliciet impliceert dat iedere agent racistisch is. Maar dat er gevoelens van discriminatie en racisme spelen. En dat er vooroordelen zijn en stereotype beelden. Ja, dat zit in elk mens. Dus ook binnen de politieorganisatie. En dat laat zich ook zien. Hè. En dan is het heel erg belangrijk dat je als interne organisatie daar het gesprek over voert. Omdat je daarmee ook straks veiligheid creëert voor collega's met een andere achtergrond. Ja. Ik geef naar Jan Struijs van de politievakbond. Meneer Struijs, goedenavond. Hoe luistert u tot nu toe naar dit gesprek? Nou, we hebben gelukkig stappen gemaakt, ook in de Tweede Kamer. Dus daar hoor je mij niet over. Kijk, het is natuurlijk gewoon te gek voor dat wij een doorbraak hebben moeten forceren via een documentaire. Hè? Want we hebben dit al jaren op de agenda gezet. En een doorbraak binnen de organisatie bedoelt u? Ja. Maar ook daarbuiten. Maar goed, sociale veiligheid binnen de hele politieorganisatie. Dus dat gaat verder als alleen discriminatie en racisme. Dat gaat voor mij betreft ook over seksueel overschrijdend gedrag. Dat iedereen zich veilig voelt. Mm. Ik hoop ook dat morgen in de Kamer zo'n sociaal niet vrijblijvend veiligheidsplan aan de orde komt. Dat het ook niet meer een incident is, maar dat we dus echt op de agenda houden. En er zijn vele manieren om mensen binnenboord te houden. En wij hebben daar concrete voorstellen bij. En voor mij betreft gaat dat sociale veiligheidsplan ook met de Kamer worden veiliggesteld, de minister en de politietop en de politiebonden, zodat we ons de komende jaren ook kunnen houden. Maar vindt u ook dat mensen op cursus moeten om de innerlijke racist in zichzelf te ontdekken? Hoe beluistert u zo'n voorstel? Dit soort woorden gebruiken wij niet. Wat wij met name gebruiken, kennis en onderwijs gaat zeker hierbij helpen, ook voor de zittende mensen. Maar wij kijken, iedereen die binnenkomt, die is beoordeeld. En zeker ook, wij halen geen racisten binnen. Hè. Dat je op een gegeven moment ziet dat mensen onder constante druk staan en overbelasting en dan vervormend gedrag vertonen, daar moet je gelijk bij zijn. Maar ook als werkgever. Okay. Mental checks helpen hierbij. Ja. Dat je zegt van joh, je hebt nu jaren in het centrum van Rotterdam werk. We merken dat je harder gedrag vertoont. We gaan je eventjes elders neerzetten waar je ook goed werk kan doen. Okay. Nou, dat soort voorstellen. Maar ik geloof wel in kennis, maar niet met deze woorden. Nee, mevrouw Muttler, hoe belangrijk is het dat de organisatie diverser wordt? Dat die een afspiegeling wordt van de samenleving? Heel erg belangrijk. Ik geloof daar zo ontzettend in. En dat geldt voor de politieorganisatie, maar dat geldt ook voor andere beroepsgroepen. Omdat ik vind, zeker bij de politie, dat als je divers bent, als je meerdere perspectieven binnen je eigen organisatie hebt, dat je als politie ook veel effectiever zult zijn binnen de samenleving. Je enerzijds niet alleen elkaar begrijpt als je divers bent, maar zeker ook de samenleving. Dus ik geloof hierin en hoop. Hè, die pogingen zijn ondernomen om met quota te werken. Maar dat is allemaal op papier. Iemand moet zich veilig genoeg voelen bij de politie. Ja, maar lang te blijven. U zegt dat het op papier, maar dat moet wel worden uitgevoerd. Want dat is wel degelijk een belangrijke oplossing van het probleem. Absoluut. Ja, mevrouw Helder? Nee, daar denk ik toch wel anders over. Kijk, hier wordt het ook weer gezegd alsof de agenten het nu niet goed doen. Want er wordt eigenlijk gezegd, wij zijn pas een goede politie en een politie voor iedereen als we divers zijn. En dat leidt, naar mijn mening, tot hokjesdenken. Ik heb ook het boek gelezen van een Duitse politieagent, Een vrouw in het blauw. Die waarschuwde daar ook al voor. Wat bedoelt u daarmee? Hokjesdenken? Dat zet juist mensen tegen elkaar op. Hè? Want kijk, positieve discriminatie, quota, is ook discriminatie. En dan komen mensen op een verkeerde manier op de werkvloer. Ik vind wel, zijn ze er eenmaal, iedereen komt via de politieacademie met als ze slagen, komen bij de organisatie binnen. Ja. En daarbinnen moet er zeker aandacht zijn voor de sociale veiligheid, maar zoals de heer Struijs het ook zegt. Maar zou het niet helpen als er dan meer mensen van kleur in die organisatie zijn die af en toe tegen me kunnen zeggen, joh, volgens mij moet je niet op deze manier erover praten. Of heb je wel eens nagedacht wat dit met mij doet als je dat zo formuleert? Dat kan toch allemaal helpen, of niet? Dat kan zeker helpen, maar kijk, hier wordt het aangevlogen dat die nodig zijn om een betere politie te zijn. Daarmee implicerend dat ze dat nu niet zijn. Kijk, die collega's... Nou ja, er zijn wel problemen, hebben we net vastgesteld. Ik wil ook even mijn verhaal afmaken, want collega Muttler kon ook even heel lang een antwoord formuleren. Kijk, de mensen die al binnen zijn, die we in de blauwe zagen, die waren er al, maar die zijn vanwege onveiligheid uitgestroomd. Dat moet je ten alle tijde natuurlijk voorkomen. Ja. En daar moet beleid voor zijn. Dat ben ik helemaal met de mensen die dat vinden eens. Maar hier wordt het omgedraaid en dat vind ik jammer. Kijk, mensen moeten op hun waarde beoordeeld worden. En iedereen heeft een andere waarde, dus dat begrijp ik zeker. Mensen die eenmaal binnen zijn, die op gelijke voet binnen zijn gekomen, die moet je ten alle tijden ruimte bieden en beschermen tegen racisme en discriminatie die zeker binnen een organisatie van 65.000 tellende mensen zal zijn. Maar zou het niet helpen als je in sommige wijken waar heel veel mensen van kleur wonen ook meer agenten van kleur hebben rondlopen? Maar dat gaat niet over de sociale veiligheid binnen. Dat gaat over een effectievere politie buiten. Nou ja, en ik vind het heel bijzonder dat... Nou, dat hoeft niet, hè. Kijk, dat wordt hier heel makkelijk op één hoop gegooid. En daar verzet ik mij altijd tegen. Omdat er dat op één hoop wordt gegooid en dan gezegd, dan zijn wij een betere politie. En dan zijn wij een politie voor iedereen. We zijn nu ook een politie voor iedereen. En er zijn zeker stappen te zetten. Okay, ja. Maar ik vraag me af of deze dat zijn. Ja, want als ik goed naar u luister, zegt u van... op het moment dat je zegt dat de organisatie diverser moet worden, zeg je dat die nu niet goed is. En daar zit uw bezwaar. Daar zit zeker mijn bezwaar. Ja. Want dat is dus de voorbode van quota. Quota is ook discriminatie, want positieve discriminatie, ja. Ik zei het al, is dat ook. Kijk, en dan ga je op een gegeven moment ook mensen die al eenmaal binnen zijn, die verhalen hoor ik ook, die zei, ik heb verdorie mijn stinkende best gedaan, ik behoorde tot een minderheidsgroep, ik ben geaccepteerd op de werkvloer, en nu moet ik me gaan verdedigen dat ik helemaal niet met voorkeursbeleid ben binnengekomen. Kijk, het is een gevoelig probleem, ja. En dat is inderdaad niet meteen opgelost. Nee. Maar het staat of valt voor mij echt met leidinggevenden die a, zelf het goede voorbeeld precies. geven, daar zit wat u betreft en twee, de kern. Precies, die zelf het goede voorbeeld geven en een veilige werkvloer bieden. En inderdaad een luisterend oor, want daar zullen zeker situaties zijn. En soms misschien ook wel structureel binnen een bepaald team. Wat de heer Struijs ook al zei. Ja, ik ga u toch even onderbreken. Ik ga u nu toch even onderbreken, anders komen de anderen niet meer aan het woord. Mevrouw Muttler, mevrouw Helder zegt, op het moment dat je diversiteitsbeleid gaat voeren, dan krijgen de mensen die nu werken het stigma dat ze het niet goed doen. Nee joh. Daar geloof ik niet in. Daar ben ik het in ieder geval niet mee eens. Kijk, waar wij allemaal. Kijk, wij zijn allemaal heel erg te spreken over het werk van de politie. We hebben ze nodig, ontzettend veel waardering voor hun werk. Ik geloof dat als je een diverser een organisatie hebt die elkaar beter begrijpt, dat je ook een effectievere politie krijgt. Want je gaat echt andere perspectieven in je organisatie brengen. En ik ben in die wijk geweest, die onveilige wijken, waar jongeren echt afglijden in de criminaliteit. En dan kan het juist zo handig zijn om iemand te hebben die de problematiek kent, die die achtergrond die van de jongeren kent, die ze heel makkelijk kan begrenzen. Maar dat is een ander probleem, zei mevrouw. Dat is een ander probleem, zei mevrouw Helder. Nee. Dat in mijn beleving valt dat gaat samen, dat met elkaar. Ja. Nee, wat mij betreft valt dat echt met dat elkaar gaat samen. Samen. Op. Oké, ik ga nog even naar meneer Struijs. Meneer Struijs, wat denkt u? Wel of geen diversiteitsbeleid? Wel of niet streven naar een afspiegeling van de bevolking in het politiekorps? Ja, natuurlijk. Je moet zoveel mogelijk diversiteit hebben. Want dan sluit je beter aan bij de maatschappij. En alles is waar, want het moet ook veiliger binnen. Maar ik heb zelf meegemaakt, zo lang loop ik al mee in die 40 jaar, dat schoorvoetend vrouwen werden aangenomen. Nou, de kwaliteit die sprong daardoor omhoog. Okay. Ik heb, als ik nu kijk met het geweld op straat rondom mensen van LHBTQ. Ja, en ik zie wat Roze in Blauw presteert. dat helpt dus echt. U zegt het helpt echt als je dat soort groepen in de organisatie hebt verankerd. Maar de kernvraag is, hoe krijg je deze mensen binnen en hoe hou je ze binnen? En wij hebben ontzettend goede mensen. Ik heb ook de laatste jaren, ik volg deze Kamerleden als geen ander en ook de Tweede Kamer. We hebben nog nooit zoveel complimenten over politiemensen gehad. En dat vind ik ook fijn om te horen. Ja, de tijd is maar, op. Ja, dat moet wel zo blijven, zegt u. Die moeten niet snel weer weg zijn. Nee, we moeten ze echt binnenhouden en binnenhalen. En hartelijk dat wordt echt de grote opgave. Zeg ik tegen mevrouw Helder van de PVV, mevrouw Mutleur van de Partij van de Arbeid en meneer Struijs van de Nederlandse Politiebond. Einde van deze uitzending van Dit is de Dag. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Zijn gast, cabaretier Casper van der Laan, want die heeft een nieuwe voorstelling. Vanavond 21:30, langs Lijn en Omstreken met het Sportforum. Fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.